این حال من بی توست، بغض غزلی بی لب، افتاده ترین خورشید زیر سم اسب شب. این حال من بی توست، دل داده تر از فرهاد، شوریده تر از مجنون، حسرت به دلی در با. پیدا شو که می ترسم از بستر بی قصه، پیدا شو نفس برده می ترسه ازت قصه. بی وقفه ترین عاشق موندم که تو پیداشی، بی تو همه چی تلخه، باید که تو هم باشی. غزلی بی لب، افتاده ترین خورشید زیر سم اسب شب. این حال من بی توست، دل داده تر از فرهاد، شوریده تر از مجنون، حسرت به دلی در باد. پیدا شو که می ترسم از بستر بی قصه، پیدا شو نفس برده می ترسه ازت قصه. بی وقفه ترین عاشق موندم که تو پیداشی، بی تو